Baba, baba, baba, ae mere baba, ae mere baba. زینب نے دی صدا اللہ کا واسطہ، بابا نہ جائیے۔ زینب نے دی صدا اللہ کا واسطہ، بابا نہ جائیے۔ زینب نے دی صدا واسطہ، بابا نہ جائیے۔ درسو ہے آج کیوں بدلی ہوئی فضا، بابا نہ جائیے۔ زینب نے دی صدا اللہ کا واسطہ، افسردہ آسماں۔ یہ رات ہے عجیب، یہ رات ہے عجیب۔ گھبرا رہا ہے دل، کرتی ہوں التجا، بابا نہ جائیے۔ زینب نے دی صدا ہے شام کی، سازش ہے شام کی، امت میں بغض کی پھیلی ہے جب ہوا، بابا نہ جائیے۔ زینب نے دی صدا اللہ کا واسطہ، چل بسی پردیس میں قیام، پردیس میں قیام۔ ہم سے وطن سے دور کیا ہوگا کیا پتا، بابا نہ جائیے۔ زینب نے دی صدا سن، چھوٹا بھی ہے سن، کیسے اٹھائے گا صدمہ یہ باوفا، بابا نہ جائیے۔ زینب نے دی صدا اللہ کا واسطہ، کہ ہمیں اسیر لائیں گے عشقیا، بابا نہ جائیے۔ زینب نے دی صدا مثل سکی की न थी, बेटी अली की भी रो रो के मर गई, रो रो के मर गई। नौहा खदीजा के होंठों पे बस ये था, बाबा न जाइए ज़ैनब ने दी सदा, अल्लाह का वास्ता। زینب کے بین تھے سر سے چھنی ردا، بابا نہ جائیے زینب نے دی سدا، ست ہوئے علی۔ آفت کی تھی گھڑی، آفت کی تھی گھڑی، کلثوم غش میں ہے زینب نے کی بکا، بابا نہ جائیے زینب نے دی صدا، بابا